جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتیں جن میں اس طریقے کا حکم ہے میرے لیے، صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے. مطلب دیکھیں آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا، جن جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر جم جاؤ، اس پر سیدھے ہو جاؤ. یہ خطاب براہ راست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بالفاظ دیگر آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں تمہیں اسی طرح بننا ہے. بظاہر یہ جملہ سیدھا سادہ ہے، لیکن اس جملے کو کتنے حساس طریقے سے نبی نے لیا ہے کہ مجھے اس جیسی آیتوں نے بوڑھا بنا کے رکھ دیا. بیٹا کتنا بھی فرما بردار ہو، اپنے باپ کے تمام حکموں کے اوپر عمل نہیں کر سکتا. بیوی کتنی ہی فرما بردار کیوں نہ ہو، آپ اسے کتنی ہی فیسلٹی کیوں نہ دے دیں، کتنا ہی عیش و آرام نہ مہیا کر دیں، بیٹے کے لیے کتنی ہی قربانی آپ نہ دے دیں، دوست کے لیے کتنی ہی قربانی آپ کیوں نہ دے لیں، لیکن آپ یہ چاہیں کہ آپ جو چاہیں اس طریقے سے آپ کی بیوی بن جائے، آپ جس طرح چاہیں اس طرح آپ کا دوست بن جائے، جس طرح آپ چاہیں آپ کا بھائی بن جائے، جس طرح آپ چاہیں آپ کا بیٹا بن جائے. میرا خیال ہے بہت مشکل ہے، اور اللہ وہی بات اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، ہم جو چاہ رہے ہیں آپ کو اسی طریقے سے بننا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ جو چاہے اس کی ہر ہر مرضی کے تابع کر دینا اپنی خواہشات، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر حساس طبیعت رکھنے والا انسان ہو تو سچ مچ بوڑھا ہو جائے. ہاں اگر آپ عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر طریقے کی راحت آپ کو میسر ہے، تو شاید آپ کچھ احکام کو پر عمل کر لے جائیں، لیکن آپ کو پریشانیاں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں آپ کو اسی طرح بننا ہے. یہ سورہ ہود مکی ہے، اور مکی زندگی آپ کو معلوم ہے کہ پوری زندگی پریشانیوں تکلیفوں کی زندگی، ایسے تکلیفوں کے ماحول میں حکم دیا جا رہا ہے میرے حبیب ہم جو چاہ رہے ہیں نا آپ کو اسی طرح بننا. ظاہر ہے کتنی بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے نبی کے کندھوں پر. اگر آپ یہ فرمائیں کہ اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا، آپ نے بالکل سچ فرمایا، اور آپ کے واسطے سے یہ بات ہم تک پہنچائی جا رہی ہے کہ میرے بندو ہم جو چاہ رہے ہیں تمہیں اسی طرح بننا ہے. کتنا مشکل کام ہے. نبی اگر گھبرا جائے تو ہم لوگوں کا گھبرا جانا تو فطری ہے، نیچرل ہے. مسلمان ہونا، کلمہ پڑھ لینا بہت آسان ہے، لیکن استقامت بہت ہی مشکل مرحلہ ہے اور بڑا ہی مشکل معاملہ ہے. نبی کانپ اٹھتا ہے. جس آیت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایسی آیتیں ایسی ہیں کہ مجھے بوڑھا بنائے دے رہی ہیں، ایک حساس دل والا انسان ہی ایسی بات کہہ سکتا ہے. ایک بات اور معلوم ہوئی کہ قرآن حکیم کے احکام کو نبی کا دل اور صحابہ کرام کا دل کتنا سیریسلی لیا کرتا تھا. مجھے جیسی صورتوں نے بوڑھا بنا کے رکھ دی. ऐसा एहसास कब पैदा होता है? जब आदमी समझे कि मेरे ऊपर कौन सी जिम्मेदारियां हैं और ये सोचे कि जो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डाली गई हैं मैं उन जिम्मेदारियों से किस कदर ओहदा भरा हो रहा हूं, मैं उन जिम्मेदारियां किस कदर निभा रहा हूं। आदमी खाना पीना छोड़ देगा अगर ऐसी आयतें देख ले तो। पागलों जैसी कैफियत हो जाएगी। और ऐसा एहसास सचमुच आदमी को वक्त से पहले बूढ़ा बना देता है। अब सवाल यह है कि जिस तरह अल्लाह चाह रहा है बिल्कुल उसी तरीके से नबी को बनना है, तरीका क्या है? तरीका क्या है उसका? एक तरीका है अल्लाह से इतनी मोहब्बत करने लगे कि उतनी मोहब्बत किसी से ना हो। तो मोहब्बत तो हर चीज को आसान कर देती है। एक आईएएस करने वाला बच्चा कितने घंटे पढ़ता है? 18 घंटे। एक आईआईटी करने वाला बच्चा तकरीबन 20 घंटे पढ़ता है। इस तरीके से जो आला मंजिलें पाना चाहते हैं वो बहुत कम सोते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। 18 घंटे एक एमबीबीएस करने वाला बच्चा, एक आईएएस करने वाला बच्चा, ये 18 घंटे जो वो पढ़ रहा है उसका जिस्म मुतासिर हो रहा है, उसकी आंखें मुतासिर हो रही हैं, उसके आजम मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन इन मशक्कतों को बड़ी खुशी के साथ वो बर्दाश्त कर रहा है। क्यों? इसलिए कि उसे अपनी मंजिल से, अपने मकसद से बहुत मोहब्बत है। तो मोहब्बत ऐसी शय है जो हर मुश्किल को, हर अमरे दुश्वार को आसान बना देती है, सहल बना देती है। मोहब्बत हो तो पहाड़ खोदकर जुएशीर निकाली जा सकती है। आरिफ रूमी ने बड़ी अच्छी बात कही है, कहता है अज मोहब्बत तलख हाशीरी शवद, अज मोहब्बत मस्तहा जर्री शवद, अज मोहब्बत नार नूरे मी शवद, अज मोहब्बत देव हूरे मी शवद। कहता है कि मोहब्बत हो तो कड़वी चीज भी मीठी मालूम होती है, होता नहीं? कहते नहीं, मोहब्बत से पिला दे यार तो जहर भी पी लूंगा। अज मोहब्बत तलख हाशीरी शवद, मोहब्बत हो तो कड़वी चीज भी मीठी लगती है और यह हकीकत है। और अज मोहब्बत मस्तहा जर्री शवद, मोहब्बत हो तो तांबा भी सोना बन जाता है। और अज मोहब्बत नार नूरे भी शवद, मोहब्बत हो तो नार भी नूर बन जाती है। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कितनी मोहब्बत की है अल्लाह तबारक तआला से, आग में जाना कबूल कर लिया लेकिन अल्लाह की मोहब्बत दिल से निकालना कबूल नहीं किया और नार नूर बन गई। अज मोहब्बत नार नूरे मी शवत, मोहब्बत हो तो नार यानी आग, मोहब्बत हो तो नार नूर बन जाती है। और अज मोहब्बत देव हूरे मी शवत, मोहब्बत हो तो डायन भी परी मालूम होती है। कितनी भी बदसूरत औरत हो, काली कलूटी हो, मोहब्बत हो तो वो परी मालूम होती है। तो मोहब्बत के अंदर ये सिफात मौजूद है। हर अमरे दुश्वार को, हर मुश्किल चीज को एक ही चीज आसान बना सकती है, एक ही चीज सिर्फ और सिर्फ, वो है मोहब्बत। अगर मोहब्बत का जज्बा दिल में पैदा हो जाए तो बड़े बड़े मार्के सर किए जा सकते हैं। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुतालबा किया है ईमान वालों से, वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान का रास्ता बहुत पुरखतर है, ये सिरात मुस्तकीम बहुत ही डेंजरस रास्ता है, बहुत ही डेंजरस रास्ता है। इतने नशे को पराब है, संभल कर नहीं चलोगे रास्ते पर से हट जाओगे। खारों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ रास्ता है। पूरी जिंदगी इस रास्ते के ऊपर चलना बहुत ही अमरे दुश्वार है। بڑی خوشی کے ساتھ اس راستے پر چل سکتے ہو اور رضا الہی کی منزل تک پہنچ سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ اس راستے پر چلنے سے پہلے محبت الہی کا توشہ اور زادہ راہ لے لو. بڑی آسانی سے اس راستے پر سے گزر کر رضا الہی کی منزل تک پہنچاؤ گے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اگر ایمان کے راستے پر جمے رہنا ہے اور پوری زندگی ایمانی زندگی گزارنی ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک تعالیٰ سے ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانا اور سب سے زیادہ آپ اللہ سے ڈرنے والے, سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے. انی اعلمکم باللہ, میں تم سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں. اللہ کے بارے میں دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھے معلومات ہے. واتقاکم باللہ, اور تم سب سے زیادہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں. اسی وجہ سے کہا گیا کہ زندگی پر ایمان کے راستے پر جمع رہنا ہے, تمہیں چلنا ہے اس پر, استقامت اختیار کرنی ہے. تو ایمان جو لائے ہو میرے اوپر مجھ سے محبت کرو. اب سوال پیدا ہوا, نبی کے اوپر جبرائیل آتے تھے, ہمارے لیے جو غیب ہے آپ کے لیے شہود تھا. اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیسے کریں؟ سوال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ مجھ سے محبت کا طریقہ کیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, یہ بتایا گیا, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, کیا؟ فتبعونی, میرے رسول کی اتباع کرو. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا معیار مطلق اتباع رسول کو ٹھہرایا گیا. اب محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک طریقہ, میرے رسول کی اتباع کرو. اچھا, تو یہ محبت کرنے کا طریقہ ہوا. اب جب تم اللہ سے محبت کرنے لگو گے اتباع رسول کے ذریعے, تو فائدہ یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یہ دیکھیں محبت کا جواب محبت سے, اور اللہ محبت کرنے لگے گا ہم سے تو فائدہ یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور کیا چاہیے؟ گناہ بخش دیے گئے, جنت میں چلے جائیے. ٹھیک ہے, بات کہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اتباع رسول. اب جانتے ہیں اتباع بھی بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. بغیر محبت یہ ہمارے کبھی سر نہیں ہو سکتا. اتباع بھی آپ نہیں کر سکتے. اتباع کا مطلب یہ ہے کہ نبی آگے آگے جا رہے ہیں اور آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. صرف پیچھے چلنا کافی نہیں ہے, نبی جہاں قدم رکھ رہے ہیں آپ کا قدم بھی وہیں پڑ رہا ہو, تب یہ اتباع ہے. تبعیہ یتبعو سے مشتق ہے اتباع, اور تبعیہ یتبعو کا مطلب ہوا پیچھے پیچھے چلنا, اس طرح کہ آگے چلنے والا جہاں اپنا قدم رکھ رہا ہے, پیچھے چلنے والا بے عین ہی اسی جگہ پر اپنا قدم رکھ رہا ہے. کتنا مشکل کام ہے. نبی جن جن راہوں سے گزرا ہے, نبی جن جن راستوں پر چلا ہے, جہاں جہاں اس نے قدم رکھے ہیں, ان جگہوں پر قدم رکھنا کتنا امر دشوار ہے. اب یہ امر دشوار آسان کرنا ہے اپنے اوپر, اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے, اللہ کے رسول سے محبت. بغیر محبت کے اتباع رسول ہو ہی نہیں سکتی. یہ امر دشوار بھی محبت کے ذریعے ہی حل کرنا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے, اب اس آیت کریمہ کو دیکھیے. آیت کریمہ پھر سے پڑھتا ہوں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اس پوری آیت کے اندر دو نقطے ہیں، ان دو نقطوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اس آیت کریمہ میں آٹھ چیزوں کا تذکرہ ہے، آٹھ چیزوں کا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ آٹھ